mine eu plâng. Tu crezi că-mi este bine? Și niciodată, niciodată să nu te îndoiești că-mi este bine, este bine atunci când îmi lipsești. Niciodată, niciodată să nu te îndoiești că-mi este bine, este bine.